Kuponem Lidl Plus. Tylko w piątek. Żatecki Swetli Leszak 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Namysłów Pils 10 butelek plus 10 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 grudnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Premier nie rezygnuje z ustawy o kryptoaktywach, zapowiedział, że za chwilę powstanie rządowy projekt przepisów. Były minister sprawiedliwości, jak mówi, zamierza stawić czoło bezprawiu, dlatego nie zamierza wrócić do Polski, gdzie ma usłyszeć zarzuty. Może powstać gigant streamingowy, Netflix kupuje Warner Bros. Discovery oraz serwis HBO Max. Rząd za chwilę złoży projekt ustawy o kryptoaktywach oraz będzie namawiać prezydenta i opozycję do jej poparcia, zapowiedział to premier Donald Tusk. Dzisiaj Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów w Polsce. Nie znalazła się wymagana większość 3/5 głosów posłów. Decyzję Karola Nawrockiego w sprawie kryptowalut skrytykował podczas Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że ustawa miała chronić inwestorów. Nasz projekt ustawy nie był wymierzony w kryptowaluty jako takie. Zamierzaliśmy wprowadzić te regulacje, żeby ludzie, którzy inwestują na tym rynku, lokują czasami nieduże swoje pieniądze, żeby mogli to robić bezpiecznie. To, że obronili weto prezydenta Nawrockiego w tej złej sprawie, to nie znaczy, że ta sprawa się zakończyła. Ja mogę tak powiedzieć, wiecie, z ręką na sercu i sprawdzicie to w najbliższych dniach i tygodniach. Będą bardzo żałowali tej dzisiejszej swojej decyzji. Karol Nawrocki uważa, że proponowane przez rząd regulacje dałyby urzędnikom Komisji Nadzoru Finansowego zbyt szerokie uprawnienia, a to, jego zdaniem, byłoby ograniczeniem wolności gospodarczej. A przed głosowaniem w Sejmie zamknęły się drzwi, musieli wyjść dziennikarze i osoby postronne. Rano na wniosek premiera odbyło się tajne posiedzenie. Tematem była pilna informacja szefa rządu na temat bezpieczeństwa państwa. Politycy Prawa i Sprawiedliwości uważają, że utajnienie obrad nie było konieczne. Zdaniem posła Andrzeja Śliwki wystąpienie Donalda Tuska było kompromitujące. Bardzo żałuję, że państwo naprawdę nie mogliście tego obejrzeć. Opinia publiczna powinna to zobaczyć. Mam nadzieję, panie, że to powinno zostać odtajnione. Nie mogę, panie redaktorze, o szczegółach mówić. Szef klubu PSL Krzysztof Paszyk mówił, że szczegółów przedstawionej informacji nie może zdradzać. Potwierdził natomiast, że dotyczyła ona kryptoaktywów i rosyjskiego śladu. Należy bardzo poważnie brać go pod uwagę przez każdą przedstawicielkę i przedstawiciela Izby, ostatecznie głosując z bloku głosowań nad przyjęciem, bo tu odrzuceniem weta prezydenta. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Zbigniew Ziobro nie wróci do Polski. O decyzji poinformował w oświadczeniu online, którego wysłuchali dziennikarze w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Zdecydowałem się stawić czoło i oprzeć bezprawiu, dlatego zostałem za granicą, powiedział były minister sprawiedliwości. Zgodnie z zapowiedzią przyjedzie do Polski pod pewnymi warunkami. Oświadczenie skoncentrowane było na zarzutach wobec obecnej władzy. Zbigniew Ziobro powiedział, że to walka polityczna i próba niszczenia przeciwników. Zawsze będę stawał przed niezależnym, niezawisłym sądem i legalnie działającą prokuraturą, ale nie przed prokuraturą i organami ścigania, których reguły gry wypacza Donald Tusk i jego zaufani ministrowie. Stawię się w kraju w ciągu kilku godzin, jeżeli po pierwsze zostanie przywrócony losowy przydział spraw sędziom, po drugie zostaną przywróceni, nielegalnie odwołani prezesi sądów. I po trzecie, zostanie przywrócona legalna władza w prokuraturze, w tym legalny prokurator krajowy. Żadna nagonka mnie nie złamie, wiem, że jestem człowiekiem niewinnym. Takimi słowami zakończył swoje oświadczenie były minister sprawiedliwości, któremu prokuratura zarzuca kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu politykowi 26 zarzutów. Agata Król, Polskie Radio. Netflix ogłosił, że kupi studia filmowe i telewizyjne Warner Bros. Discovery oraz serwis HBO Max w transakcji wartej 83 miliardy dolarów. To przejęcie może całkowicie zmienić rynek produkcji filmowej oraz mediów, tworząc globalnego giganta streamingu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Mający już ponad 300 milionów płatnych subskrybentów Netflix dzięki przejęciu stanie się podmiotem o bezprecedensowej skali. Zdaniem ekspertów fuzja jest także elementem przejmowania Hollywood przez firmy technologiczne. Dotąd giganci technologicznie rozwijali własne serwisy filmowe. Netflix wykonuje dalej idący krok. Transakcję musi zatwierdzić jeszcze rząd federalny. Według komunikatu obu firm finalizacja zakupu nastąpi po wydzieleniu przez Warner Bros. Segmentu kanałów telewizyjnych, które mają utworzyć odrębną spółkę publiczną do trzeciego kwartału 2026 roku. Do tej grupy trafią m.in. CNN, Discovery oraz stacje telewizyjne w Europie, takie jak TVN. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Po dopuszczeniu Izraela do przyszłorocznego konkursu Eurowizji Słowenia nie będzie nawet pokazywać plebiscytu. To protest przeciwko, jak to określono, zrobieniu z konkursu miejsca do politycznego przesłania izraelskiego rządu. Słowenia dołączyła tym samym do grupy państw, które nie wezmą udziału i nie będą transmitować przyszłorocznej Eurowizji. Znalazły się w niej również Hiszpania, Holandia i Irlandia. Słoweński nadawca zapoczątkował dyskusję nad wykluczeniem Izraela z konkursu. Rząd w Lublanie uznał państwowość Palestyny niemal półtora roku temu. 120 tysięcy światełek rozbłysło na wrocławskiej choince. Tysiące mieszkańców i turystów z całej Polski wypowiedziało specjalne zaklęcie, które rozpaliło drzewko i iluminację także w innych częściach miasta. Krasnale, krasnale! Przepiękna, cudna. Bardzo jestem zafascynowana wręcz. Jest cudna, jest tak naturalna w tym roku, a te miliony tych światełek, no to po prostu każde otwarcie obserwuję, każdego roku. Jestem rodowitą wrocławianką, ale ta w tym roku, nie wiem dlaczego, no jakoś wyjątkowo. Już Pan Jezus w człowie leży na wyścigi, każdy wierzy zobaczyć malucha. Przyjechaliśmy z daleka, z różnych części Polski. A skąd przyjechały panie? Ja z Rzeszowa, koleżanka z Koszalina. I specjalnie na rozświetlenie choinki? Tak, tak. Pomyślałyśmy, że to jest idealna okazja, żeby się spotkać wzajemnie, no i świętować. A z turystami i mieszkańcami Wrocławia rozmawiał nasz reporter Mateusz Czmiel. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Foremniak. Powiedzonek o szczęściu trochę się nazbierało i każdy według uznania może wybrać sobie to, które opisuje ostatnie losowania naszej piłkarskiej kadry. Holandia, Japonia i Tunezja. Tak wygląda potencjalny zestaw przeciwników czekających na naszych orłów w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata. Losowanie turnieju odbyło się w Waszyngtonie, gdzie tak na gorąco komentował je selekcjoner Jan Urban. Wydaje mi się, nasza grupa dosyć mocna. Gdybyśmy się tam oczywiście znaleźli, mam nadzieję, że tak będzie, to będzie rzeczywiście ciekawie. No, nie wiem za dużo o zespole Tunezji, natomiast Holandia, no wiadomo jaki przeciwnik, a z Japonią po prostu, można powiedzieć, nigdy się z takim przeciwnikiem nie gra łatwo. Czekamy zatem na efekt marcowych baraży, a sam turniej wystartuje 11 czerwca meczem Meksyku z RPA. Niezły Meksyk urządzili Górnikowi Zabrze na inaugurację 18. kolejki PKO Ekstraklasy kibice i piłkarze Lechii Gdańsk. Ci pierwsi dosłownie zadymili na kilkanaście minut stadion, ci drudzy za to bezlitośnie rozprawili się z liderem na murawie, wygrywając ostatecznie 5-2. Jeszcze celniej strzelała dzisiaj w Estersund Joanna Jakieła. Nasza biatlonistka była bezbłędna na strzelnicy, co w połączeniu z dobrym biegiem dało jej szóste miejsce w sprincie na 7,5 km. Tak dobry start zaskoczył nawet samą zainteresowaną. Co się wydarzyło, sama nie wiem, chyba nadal emocje do mnie nie docierają, no w szoku jestem. Pierwszy raz w życiu strzeliłam 0-0, wiadomo, że jestem bardzo zadowolona i chyba nie mogę na razie stwierdzić, co się wydarzyło. Mniej powodów do zadowolenia mieliśmy dzisiaj na skoczni w Wiśle. W konkursie pań punkty zdobyła wyłącznie Anna Twardosz, która była 17. Panowie startowali za to w kwalifikacjach i w szkolnej skali spisali się na troje z minusem. W jutrzejszym konkursie wystartuje 5 z 10 naszych reprezentantów, a najboleśniejszą wpadką było 51. miejsce Kamila Stocha. Najlepiej wypadł Piotr Żyła, który był 13. Obok niego do startu mogą szykować się Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kacper Tomasiak. Początek konkursu o 14.45. Na koniec jeszcze szybki raport z pływackich Mistrzostw Europy na krótkim basenie, które trwają w Lublinie. W finałach zobaczyliśmy dzisiaj tylko dwóch naszych reprezentantów. Michał Chmielewski był 5, a Ksawery Masiuk 6 na 100 metrów stylem motylkowym. Zawody w Lublinie potrwają do niedzieli. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia i możliwe rozpogodzenia na południowym wschodzie oraz na zachodzie kraju. W pasie od Śląska po Warmię słabe opady deszczu, miejscami silne. Na termometrach od 3 do 7 stopni, cieplej na południu do 8-9.

z nim już dobrze mi układa się. Tylko proszę, zanim pójdziesz, zadzwoń chociaż na sekundę. Ciężko mi, powiedz, gdzie cię znaleźć, bo nie mogę się odnaleźć dziś. I czy ktoś doceni mnie bardziej niż ty? Uwierz mi, trudno jest pozbierać myśli, w pięknych chwilach mi brakuje. Czemu nikt mi nie powiedział, że ciebie zabraknie? Mi zabraknie. Dlaczego nikt nie odpowiedział, co powinnam zrobić? Czy to koniec nasz? Już wychodzę na ludzi, wiesz. Szkoda, że nie zobaczysz mnie, więc może trochę później. Zaraz poczekaj chwilę dłużej. Czuję twój zapach na sobie. Może mam go tylko w głowie. Teraz to mój ulubiony płaszcz. Zaraz ciebie znów. Zaraz z tobą znów. Zaraz ciebie. Zaraz ciebie. Zaraz ciebie. Zaraz ciebie. Zainspirowana historią Weroniki, Helena Anna, 16-letnia Helena Anna, przysłała też swoją płytę zatytułowaną tajemniczo PNWW, pytając, czy moglibyśmy zagrać. To dla dodania otuchy i dalszej pracy nad sobą zagramy właśnie teraz. Jeden utwór nazywa się Nie rozmawiamy. Czasem potrzebuje się wygadać. Naturalna sprawa. Dobrze umieć radzić sobie ze stratą. Ze stratą. Z tym, że u mnie płacz przyjmuje czasem formę maratonu głodu, wrażeń. I ostatnio wątpię, czy to jest normalnie. A najlepsze, że wiem doskonale, kto zrozumiałby mnie w moim szale. Tylko że od grudnia konsekwentnie nie rozmawiamy. Nie rozmawiamy. To daje około miesiąca na cieszenie się życiem. Jest mi głupio po raz 201 odpowiadać, że znów nie jest najlepiej, że to wszystko nie do końca mam za sobą. A najlepsze, że wiem doskonale, kto zrozumiałby mnie w moim szale. Tylko że Helena, Anno, trzymamy kciuki. Wszystkiego dobrego. Lista osobista. A teraz wracamy do Osieckiej. Jeszcze wcześniej ostrzeżenie. Ostatnie 25 minut dzisiejszej listy osobistej. Specjalnie dla fanów Pink Floyd mamy coś niezwykłego. A teraz w Osieckiej grupa Père Lachaise, która przed tygodniem zagrała swoją sesję. Obok i ocierasz łzy, kiedy wokół wreszcie płonie cały świat. Ja mogę się bać! Martwisz się z mieszkiem, gdy jesteś obok i ocieram. czuję się zmierzchem, gdy jesteś obok i ocierasz łzy. Kiedy wokół wreszcie płonie cały świat, ja mogę się bać. Nie martwię się zmierzchem, gdy jesteś obok i ocierasz łzy. Kiedy wokół wreszcie płonie cały świat, ja mogę się bać. Nie chcę tego widzieć, ani szukać nowych znaczeń. Nie chcę rozwiązywać, ani z tego się tłumaczyć. Nie chcę znać powodów, ani uczyć się na błędach. Nie chcę już zawodów, ani więcej się napędzać. Nie chcę tego widzieć, ani szukać nowych znaczeń. Nie chcę rozwiązywać, ani z tego się tłumaczyć. Nie chcę znać powodów, nie chcę uczyć się na błędach. Nie chcę już zawodów, ani więcej się napędzać. Nie chcę tego widzieć, ani szukać nowych znaczeń. Nie chcę się tłumaczyć, nie chcę znać powodów, nie chcę uczyć się na błędach, nie chcę już zawodów, ani więcej się napędzać, nie chcę tego wiedzieć, ani szukać. Chcę z tobą tańczyć i nie myśleć o niewyjaśnionych sprawach, jak gdyby miały nie istnieć. Chcę z tobą tańczyć i nie myśleć o niewyjaśnionych sprawach, jak gdyby miały nie istnieć. Opowiedz mi o miejscu, w którym cały rok płyną kopalnie. Pozbawionym lęku, w którym nie ma dla nas żadnych barier. Opowiedz mi o miejscu, w którym cały rok płyną kopalnie. Pozbawionym lęku, nie ma dla nas żadnych barier. Nie chcę mówić, co mnie boli, co wyciska łzy. Myśleć o porażkach i wspominać stare kry. Nie chcę czuć się beznadziejny, nie chcę czuć się zły, bo za duży już był mętlik przez te niespełnione sny. Chcę z tobą tańczyć i nie myśleć o niewyjaśnionych sprawach, jak gdyby miały nie istnieć. Chcę z tobą tańczyć i nie myśleć o niewyjaśnionych sprawach, jak gdyby miały nie istnieć. Opowiedz mi o miejscu, w którym cały rozpisną kompalię. Pozbawionym lęku, dla nas żadnych barier. Odpowiedz mi o miejscu, w którym cały rok świcą kompalnie. Pozbawionym lęku, w którym nie ma dla nas żadnych barier. Się na błędach, nie chcę już zawodów, no i więcej się napędzać. Nie chcę tego widzieć, ani szukać nowych znaczeń. Nie chcę rozwiązywać, ani z tego się tłumaczyć. Nie chcę znać powodów, nie chcę uczyć się na błędach. Nie chcę już zawodów, ani więcej się napędzać. Zespół Perla 6 na sesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 28 listopada. A dziś premiera solowej płyty Wojtka Mazolewskiego. Utwór nazywa się Dark Ecology, tak jak książka Tim Hortona. O tej właśnie książce i o płycie solo będę rozmawiał z Wojtkiem Mazurskim w specjalnym wydaniu świątecznym Listy Osobistej. To będzie 26 grudnia między 22 a 24. Lista osobista. A teraz przez ponad 25 minut zupełnie nowy miks utworu Shine On You Crazy Diamond. Rzadko zdarza się w radiu coś takiego, ale jest specjalna okazja. Na 50. urodziny płyty przygotowano nową wersję wspaniałego albumu Wish You Were Here. Posłuchamy go na sprzęcie najwyższej kosmicznej jakości w studiu Osieckiej za tydzień, w piątek o 20. Na to spotkanie mamy dla Państwa oczywiście zaproszenia. Proszę przysłać swoje imię i nazwisko, a także wiadomość, czy będą Państwo sami, czy z osobą towarzyszącą, na adres mailowy piotr.metz@polskieradio.pl, dopisując hasło Pink Floyd. Od teraz aż do końca tego właśnie utworu. Target for faraway laughter. Come on, you stranger. come in or how far. Shine on, you crazy darling.